Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sur sum corda. Gratias agamus, Domino Deo nostro. Dignum et justum est. Vere dignum et justum est, ecum et salutare. Nos tibi sempre tu. Gratias agere. Domine Sancte Pater Omnipotens Eterne Deus, et te in nativitate Beate Marie Semper Virginis collaudare, benedicere et predicare. Quet unigenitum tuum Sancti Spiritus ovum ratione concepit, et virginitatis gloria permanente lumen aeternum mundo effudit, Iesum Christum Dominum nostrum. Per quem majestatem tuam laudant angeli, adorant dominationes, tremunt potestates, celi celorumque virtutes, ac beata serafim, socia, exultatione concelebrant. Cum quibus in nostras voces ut admitti iubeas te precamur, supplici confessione dicentes.